przyjacielska dłoń, znaczy szczęśliwe pole. Wyciluj, bo nikt tu nie przeniesie cię na koniec. Zgrozo, z killsów nie zabiję mu chozor. Choć rymów teści nie damy, żaden aryozor. Wożo, się po plaży pionki bez przerwy. Teraz każdemu możesz odebrać energii. Wybierz oponenta, może być gracz ostatni. Zabierasz mu ruch, znaczy rzut to wystarczy. Za drugim razem jak stajesz na tym polu, mówię tobie, że wciąż mogę podarować bonus. Bana, kostkę, wykonaj zamach. Jesteś zwolniony z kolejnego zadania. Pozwól, że uratuję ciebie od przypału. Jakby to powiedzieć, jak wypisz i wymaluj luz. Idziesz pomału ku mecie bez problemów, ale tylko tym razem innym zabraknie ci tlenu. Jeśli trzeci raz spadłeś na pole dziesiąte, bez oszczerstw nie trafiłeś na klątwę. Spokojnie, to kumulacja szczęścia, czyli zwolnienie zadania i rzut kostką do wzięcia. Ekstra, nawet jak przewagę twoja ex ma. Nie smak, tylko pozostanie, jak to przegrasz. Przerwa, relaks, nie stresuj się ziomek, bo właśnie odwiedziłeś twoje szczęśliwe pole. Twoje szczęśliwe pole. Możesz pozbawić dowolnego gracza następnej kolejki lub możesz być zwolniony z kolejnego zadania. Jeśli po raz kolejny jesteś na tym polu, czeka cię kumulacja szczęścia.